और क्या इंसान ने यह नहीं देखा कि हमने उसे नुतफे से पैदा किया था, फिर अचानक वो खुल्लम खुल्ला झगड़ा करने वाला बन गया।